over anybody cry. I want to move on. Oh, mommy, oh, my man, we ain't you. Oh, mommy, oh, my mommy, and we ain't you. Oh, oh, hey, what's the car? What about come awesome? And you dream, what about come awesome? In the dream, when you want it, when you want it, so you be so. It's in my walk. Thank you. para que la uma egulu. Faso tija para que la uko egulu. Folika di sene que la uma egulu. Faso tija sene que la uko egulu. Folika di moni que la uma egulu. Faso tija moni que la uko egulu. Folika di sene que la uma egulu. Faso tija sene que la uko egulu. Folika di bagange la uma egulu. Faso tija bagange na uko egulu. Kanga ele ula. Kulu we, kulu we. Faso gera vale makulu bae. Janye mogoba uko egulu. Folika di folike la uma egulu. Faso dija folike la uko egulu. Folika di ariti si uma egulu. Faso dija ariti si uko egulu. Folika di kalange la uma egulu. Faso dija kalange la uko egulu. Money comes and money goes. koshe e ma pe koshe o e ma pe koshe se e ma pe koshe o ajo laye a o ni pe sajo ajo laye o korisu wa de bire ire owo ire omo ire alafia ile oni ile wa o ona oni na wa kaye wa ma toro bi omi afowuro kan ka ma ro wo na ka ma ri ta jese ka ma tole mole ka ma bi mole mo atotun atosi leye le fi nkore wolu koju wa ma rire keti wa ma gbore koju wa ma rire o keti wa ma gbore iku oni pa wa o arun ri wa o mere mere mere iku oni pa wa o arun ri wa o mere mere mere ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye Thank you. the strength, the secret of life is to have no fear. La de la pompe de mora toda la se bemba de gedo la mambunya. Mampela suru do la sala bagi kamina ti bemba de gedo la mambunya. La de la pupela marama, la de la pupela marama, tinong sala wo. Yemene la pupela mora tola na tinong taba. La de la pupela mora tola na tinong taba. Yemene la pupela mora tola na tinong taba. Camila ti bemba de kidola mandunya. Mampela puro dola sale bagi Camila ti bemba de kidola mandunya. La de la popela maraman, la de la popela maraman, tinong sala wo. Yeme de la popela mora toda na tinong taba. La de la popela maraman, la de la popela maraman, tinong sala wo. Yeme de la popela mora toda na tinong. La de la popel mora toda na tele long taba. Camina ti bimba de kidola mandunya. Mampela suru dola sale bagi camina ti bimba de kidola mandunya. La de la popela mora mam, la de la popela mora mam, tinong sala wo. Yeme de la popela mora toda na tinong taba. La de la popela mora mo, la de la popela mora mo, tifonong sala wo. Yeme de la popela mora toda na tinong. La de la popela mora toda na tele long tava. Give me de la popela mora toda na tele.